परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसे जाना। दूसरा भाग। लगभग 1855 में हेनरिक गिसलर नाम के एक जर्मन आविष्कारक ने पहली बार ऐसी निर्वात नली बनाई। तत्पश्चात वैज्ञानिक विद्युत धारा को निर्वात में प्रबलता से भेजने के परिणामों का अध्ययन कर सके। उन्होंने देखा कि कुछ तो उत्पन्न हुआ है जो सीधी लाइन में संचरित हो सका, अतः इसे विकिरण कहा। इसको विकिरण इसलिए कह सके क्योंकि यह बहुत धीमा चमका। जहां यह नली के कांच से टकराया वहां अधिक प्रबलता से चमका। 1876 में युगेन गोल्डस्टे नाम के एक जर्मन वैज्ञानिक ने दर्शाया कि विकिरण एक प्लेट से प्रारंभ हुआ जिसे ऋणाग्र कहा। उसने इस कारण से विकिरण को कैथोड किरण कहा। कुछ लोगों ने सोचा कि कैथोड किरण एक प्रकार का प्रकाश है। प्रकाश खास लंबाई की लघु तरंगों से बना है। शायद कैथोड किरण भी समान प्रकार की लघु तरंगों से परंतु भिन्न लंबाई के साथ बने हो। यदि चुंबक को निर्वात नली के पास लाया गया तो कैथोड किरणों का पथ वक्र हो गया, परंतु प्रकाश इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। चुंबक हो अथवा नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है। 1895 में जीन बप्तिस्ते पेरिन नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने दर्शाया कि कैथोड किरणों में विद्युत आवेश है। इस कारण से कैथोड किरणों का पथ वक्र हो गया क्योंकि विद्युत आवेश को चुंबक खींच सकता है। पदार्थों के लघु कण विद्युत आवेश को संचरित कर सकते हैं परंतु प्रकाश ऐसा नहीं कर सकता। अतः पेरिन ने निर्णय लिया कि कैथोड किरण विद्युत से आवेशित सूक्ष्म कणों से बनी हुई है। 1897 में जोसेफ जॉन थॉमसन नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने कैथोड किरणों के वक्रपथ का अध्ययन किया। चुंबकीय खिंचाव तथा पथ में वक्रता की मात्रा से वह सूक्ष्म कणों के वास्तविक आकार की गणना कर सका। उसने आश्चर्य के साथ खोजा कि कैथोड किरणों के कण परमाणु से भी सूक्ष्म हैं। कैथोड किरण का कण सबसे छोटे परमाणु का केवल 1/1800 मात्र था। क्योंकि कैथोड किरणों के कण परमाणु से भी छोटे थे, वे प्रथम भार अपरवाणी कणों को खोज सके। प्रथम भार देखे गए इन कणों को थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन कहा क्योंकि उन्हें विद्युत धारा में पाया गया था। अब वैज्ञानिक दो प्रकार के कणों का ज्ञान रखते थे, एक तो सूक्ष्म परमाणु जो पदार्थ बनाते हैं तथा दूसरे और अधिक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन जो विद्युत बनाते हैं। क्या इन दोनों के मध्य कोई संबंध है? कैथोड किरण संबंधित प्रयोग करने पर इसका उत्तर मिल सका।